Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Modern Sabahlar'a hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda günün gazetelerine bakılacak burada. İki konuğum var stüdyomda. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci. Hemen baştan uyaralım. Belli başlı konular var. Gazetelerin dışına çıkarsanız müdahale ederim. Valla şu buyağı döndükten sonra zor müdahale edersin. Aynı fraksiyondan Zegeciğim. Niye öyle yapıyorsun? Niye dün Uğur Dündar dışında herkes bıyıklıydı. Zaten o eninde sonunda Uğur Dündar'a müdahale edin. Bir şey soracağım. Yalnız ondan önce. Ha, sor. Hakikaten ne göz varmış bizde de ya. Niye? Yani Uğur Dündar'ın bu tip olayların bir numarası olmasına dün takmıştık kafayı. Daha önceki tartışmada evet. Da böyle olmuştu. Evet. Tatlı bir kıskançtı. Neden bize gelmiyorlar falan diye. Hakikaten dün Uğur Dündar'a lanet olsun diyerek bitirdi tartışmayı. Ya şimdi geçen sefer biliyorsun hani böyle tebrik ederek ayrılmıştı Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Fırat. Birbirlerini böyle en azından formaliteden de olsa bir tokalaşma merasimi falan olmuştu ya. Bu sefer o da olmadı. Böyle bir sinirle ayrılındı iki taraf. Dündar zaten ilk kaçmış yeter belli. İlk kaçmış. O yüzden hani bu notlar veriliyor ya. Onun üzerinden herkese not veriliyor ya. Ha, notlar mı açıklanmış hocam? Uğur Dündar'ın notu da var ve düşük. Evet. Ama kaybeden Uğur Dündar oldu diyebilir miyiz? Ben dün şeyden korktum yani. Ankara'daki fırıncılardan korktum. Niye? Ya o sinirli Uğur Dündar gidip ilk iki tane fırın bassaydı. Yani sinirimi alsın diye ben gideyim bir fırın basayım falan bir hamam böceği göreyim de sinirimi yatıştırayım deseydi. Hakikaten yani o herkese dokunurdu. Bugün Ankara'da ekmek yiyebiliyorsak bu sabah Uğur Dündar'ın kendini sakinleştirmesi sayesinde. Uğur Dündar'ın öğrencisi yok mu ya? Ya da böyle beraber çalıştığı. Mesela Mehmet Ali Biran'ın öyle beraber çalıştığı bir ekip vardı. Onlar da sonra ayrı belgeseller yapmaya başladılar ya. Bir tane vardı ya böyle... Kavruk da demeyeyim de böyle hafif koyu tenli falan. Kadir Çelik mi? Yok be Kadir Çelik değildi. O böyle... ekibi değil zaten. Taklidi galiba. Kadir Çelik diye öğrenci olmaz bence. Hatta insan. Ya böyle esmerceme böyle bir şey bir çocuktu. Gizli kameralarla çekip çekip dururdu. Hatırladınız mı? Ne oldu o çocuğa? Şimdi kim olduğunu da anlamadım. Sadece esmer özelliğini. Ya o çocuğun adı hiç yani adını hiç öğrenemedi. Bir sürü zaman program yaptı falan da bir türlü kendini şey yapamadı. İşte Uğur Dündar'ın gölgesinde kaldı gölgesinde diyorlar. Gölgesinde kaldı hakikaten. Şimdi şu tartışmaya bir bakalım. Hazır Fahir de izlememiş. Ya valla bana anlatın. Çünkü hakikaten ben yoruluyorum, seyredemiyorum. Bana özet şeklinde neydi, olay neydi? Anladığım kadarıyla bir sayaç hadisesi varmış. Valla şimdi... Yani aşağı yukarı herkes izlemiştir Fahir. Sen de oku öğren de. Bize safa safa anlattırma. Anlattırma televizyonda olup biteni. Zaten diğer haber bültenlerinde falan da verildi. Ama mesela görünmeyen şeyler var. Ben onlardan her biraz bahsedeyim. Melih Gökçek mesela. Kemal Kılıçdaroğlu programa kaç dakika önce gelmiş olabilir? Çalışkan öğrenci Çalışkan olarak. Öğrenci yarım saat önce oturur yerine. 45 dakika. 45 adam daha bak iyi tanıyor çalışkan öğrenciyi. 45 dakika önce programa gelmiş. 20 dakika sonra da Melih Gökçek stüdyoya giriş yapmış. Peronuna geçmiş oturmuş. Ondan sonra Gökçek yayına gelmeden önce kanalı arayarak görsel malzemem var ekstra yer istiyorum demiş. Ekstra yer dediği de iki küçük sehpa anladığım kadarıyla. Görsel malzeme gerçekten de şeydi yani. Evet ya. Sayaç diyorsak sayacı göstereceksin falan diye böyle. Çünkü seyirci bekler. Masa bir ara sayaç doldu. Niye bir de küçük kağıtlar hakikaten de yani ben ona üzüldüm çünkü niye? Ekranı 3'e bölmüşler. Halbuki Melih Gökçek çok güzel çalışmıştı işte böyle print outlar falan filan 168 euro demişti bakın 168 euro küçük küçük kağıtlar falan hazırlandı. Küçük küçük kağıtlar diyorsun ama öyle gözünde şey yapma Fahir. Küçük, böyle küçük PVC ile falan kaplanmış evet, canım. Böyle tak tak tak diye o şeydendir fırlatınca jilet etkisi yaratsın diye. Yok, köşeleri alınmış. Kesmesin diye. Uğur Dündar tartışmadan önce kesti onu. Kestirmiş. İşte Uğur Dündar gene farkını ortaya koydu. Melih Gökçek yanında taşıdığı 3 ayrı doğalgaz sayacı için 2 ayrı sehpa istemiş. Kanal bunu tamam demiş ve sehpalar konmuş. Onun dışında Melih Gökçek bir tane de projeksiyon cihazı lazım bana demiş. Projeksiyon cihazı mı? Televizyonda mı? Abi Ses TV'yi sen hiç izlemiyor bak. Hani hakikaten indirecektin onları. Ya işte abi dün benim internette biraz sıkıntı vardı. Tatlı i̇şte, bir tıkanıklık. İşte o Ses TV'ye biraz ilgi lütfen. Fahir. Projeksiyon cihazı istemiş ama kendisine böyle bir olanağın olmadığını belirtmiş kanal yetkilileri. Taraflı. İşte. Kanal taraflı. Taraflı olduğu da buradan ortaya çıktı. Bu sırada tartışma başlarken 8 CHP'li milletvekili ellerinde kebaplarıyla gelmişler. Hadi ya. Vallahi. Arka tarafa geçmişler, bir yandan izlemişler, bir yandan. Habire bir gürültü vardı ya tartışma sırasında. Şey tartışması mı? Ezmeden ver ezmeden. Ezme nerede falan filan diye. Aynen öyle herhalde. Bir haşır huşur torba sesleri, foşet sesleri duyuyordum ben arkada. Meğerse buymuş. Kebaplarını yerken. Nasıl izlediler onu? Ben de nohut pilav yiyordum televizyon karşısında. Dur dedim şunu, başka yerde yiyeyim. Hakikaten böyle tartışmayı pilav yiyerek seyretmek olmaz diye. Saygılısın Egeciğim. Çok saygılısın. Milletvekili o ne güzelmiş ya kebaplarla. Bunu bir düzene oturtsalar aslında. Haftada bir mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu da böyle bir ek iş olarak bunu görse, hani siyasi kimliğinin dışında tartışmacı. Yemekteyiz programına falan Melih Gökçek'in ben şey olmasını isterim valla. Yemekteyiz programında yemek yapmasın. Yani böyle bir siyasiler özel yapsınlar da. Hı. Kamer Genç, Melih Gökçek falan hepsi böyle bir şey olsun. Menüde değil bu, menüde değil, Uğur Bey menüde değil diyerek böyle... Çok güzel bir tartışma izleyebiliriz yani. Yani hem bunun için ayrı bir kanal bile kurulabilir ya. Daha önce de bunu konuşmuştuk da. Ayrı bir Duello kanal. Duello TV mi? Şifreli. Şifreli olacak. Şifreli. Veya dizi falan filan böyle bir tamam şey. Tamam abi, işte var evlilik kanalı var ya. Wedding TV var. Bilmem yat kanalı var. Home TV var. Bu tartışma. Da Duello TV tartışma şeyini orada yapacaklar. Ne güzel, hem de yeni Uğur Dündarlar yetişir. Çünkü yorumcular falan mesela şimdi yeni yorumcular çıktı bu düelloları yorumlayan. Ve mesela Gökmen Özden Ak'la Erman Toroğlu'nun yorumlarını almışlar ki bunlar bildiğimiz kadarıyla futbol yorumcusu. Yani kime yorum yaptırılacağı bile daha yeni yeni şekilleniyor. Yeni bir sektör gelişiyor ülkemizde. Şimdi çıkar mesela Erman Toroğlu, Kılıçdaroğlu ayağa pas yaptı, Gökçek'se doldur boşalt demiş. Ayağı pasında ne olduğunu bilmiyorum. Ayağı pas, yerden kısa tabii. Pas. Doldur boşalt da uzun toplarla mesela kanatlardan akın yapıyoruz Egeciğim. Kanat? Benim çıkartmalarım tavuk nerede kanat bugünkü? Aa, Oktay almadın mı? Mutfakta. Ha. Diğerlerde yani. Ben öyle siyasiler şeyi de istiyorum bir tane. Hatta kataloğu. Partilerin böyle milletvekillerini, belediye başkanlarını yapıştırayım diyor. Vallahi çok güzel olur ya. Bizim zayıf olduğumuz birkaç konu vardı. Siyasiler konusunda biz biraz zayıftık. Biz de o konuda. Niye öyle bir şey vermiyor ya gazeteler? Sence Oktay? 550 fotoğraf olan. Olur mu, sadece 550 ile biter mi? Meclis dışındakiler var. Yani öyle 550 fotoğraf olan bir şey olsa mesela Melih Gökçek'in çıkartmasını yapıştıramıyoruz o kitapçıya. Ya. Belediyeler için ayrı bir şey yapılır canım. Oo, sen Büyükşehir belediyeleri için. Tabi abi, mesela Avrupa şampiyonası oluyor. Ayrı katalog çıkıyor, şey çıkıyor, kitapçık. Dünya şampiyonası ayrı kitapçık çıkıyor. Doğru. Hepsi için ayrı. Fasikül ver diyorsun yani. Tabii ondan sonra onları ciltlettireceksin. Al sana en büyük kaynak. Yalnız ben dün bir şey düşünmeye başladım. Hakikaten de o düşünce çok mantıklıymış gibi gelmeye başladı biraz daha derinleştirdikçe. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3. maçı mı diyelim artık bunu? 3. tartışması ya. Bir Şaban Dişli. Ha, Şaban Dişli'yi bir. Ondan sonra Dengirmir Mehmet Fırat. İkisi de başka gerekçeleri öne sürerek partilerindeki görevlerine istifa ettiler ya. Şimdi Melih Gökçek'in adaylığı daha kesin değil. Evet. Ama bu tartışmayla kesinleşti gibi geliyor bana. Olur mu Ege? Tam da bu tartışmayla. Hakikaten tam onu düşündüm yani. Bağırıyor çağırıyor. Esas orada derdimiz şey yani. Ben buraya çıktım. Beni şimdi bir de aday göstermezseniz bu adam 3. defa kazanmış olacak. Buna da izin vermeyeceğiz herhalde diyerek. Böyle gönül rahatlığıyla o stüdyodan Uğur Dündar'ı da delirtmiş olmanın ayrı bir mutluluğuyla ayrılmıştır gibi geliyor bana. Ondan daha büyük şeyler de söyleyebilir Melih Gökçek. Birilerine o cümleyi söyleyecekse elinde daha güzel şeyler olduğunu biz biliyoruz. Egeciğim, yani politik zekanı hayranım Kemal bu arada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yani karşısına çıkan herkes devrilir efsanesini de ortadan kaldırmış olurlar. Başkanımızla devam ediyoruz sözüyle. Korkuyorum. Vallahi korkuyorum. 5 yıl sonrasının bir şeyini yarattık yani. Şu anda stüdyoda ben onun başını görüyorum. Yani başladığım şeyin başı. tohumun başı. Yani o baş vermeye baş verdi, baş verdi. Köy tohumu. Ha, Ege baş verdi bugün. Başını vermeyen şehit Ege Kayacan. Evet. Hayır, hiç izlemedim. Hiç izlemedim. Tartışmayı hiç izlemedim. Sıfır, sıfırım ya. Bana lütfen Kılıçdaroğlu, Gökçek ve Dündar bir notlama yapar mısın? Not onun üzerinden. Hangi gazetenin notları bunlar? Taraflı olmasın çünkü. Taraf gazetesinin notları. Akşam gazetesinden iki yorum var. Not tamam. Var da boş ver. Ben Fahir'in kimlere? Notlama. 10 üzerinden vereceksin. 10 üstünden. De. Bari hiç olmazsa 5'lik sistemden yapayım da bir yerden tutturayım. Ben sana söylüyorum. Kılıçdaroğlu 7. Peki. Ondan sonra Milih Gökçek 3. Tamam. Can Uğur Dündar 10 numara. Uğur Dündar. Onun amca oğlu. Uğur Dündar da 5. Geçer aldı. Ne diyorsun? Ben i̇şte, notlarımı veririm. 3-5-7 sisteminde oynadık. Ver bakalım. Oynadık. Ege sen de ver. Sen çünkü izledin. Kılıçdaroğlu 7. Evet. Kopya çekme. Melih Gökçek 9. Evet. Uğur Dündar 1. Çünkü bir kere Uğur Dündar'a şeyiz. Neden hep o şey oluyor diye. Oradan notunu kırıyorum. Kanaat notu kullan Ege. Yani Kılıçdaroğlu da vazifesini yapmış, çalışmasını yapmış ama geçen seferki performansının üstüne çıkmamış. Biz televizyon izleyicisiyiz. Bu tartışmanın televizyonda olduğunu unutmuş. Biz hep daha fazlasını, daha değişiğini görmemiz gerektiğini bilmiyor. Ama Melih Gökçek gerek görsel şov, gerek tansiyon, biz televizyonda kibar kibar geçen seferki düello diye bizi ekran karşısına topladılar. Sırasını bekleyen, böyle uygun konuşan adamla bir laf kesme olmadan seyrettik. Bu mudur televizyonculuk? Çok özür dilerim yani. Bu mudur düello demelisin. Bu mudur düello. Ama dün bir izleyici olarak aradığım her şeyi ben buldum. Gerçekten o yüzden 9. Bu notlarınızdan sonra Fahir doğalgaz sayacına el koymak zorundayım. Ege sana da altı parkın arkasındaki evlerden bir tane veriyorum. Yani belli şeyler var güvende. Notları ver be Oktay. Erman Toroğlu Kılıçdaroğlu'na 6 vermiş. Melih Gökçe'ye 2 vermiş. Uğur Dündar'a 4 vermiş. Aa, benim birer düşük var. Ben birer notta kanaat kullandım. Çok güzel. Ya da senin doğum gününden sonra. Evet yani hemen hemen aynı hesaba gelir. Günün gazetelerine bakmaya devam edeceğiz. Ama stüdyoda tansiyon yükseldi. Ben bu konuyu burada konuşturmam arkadaş diyerek. G'yle devam ediyoruz. Filler Up radyonuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Günün gazetelerine dönüyoruz. Buyursun efendim. Düello meyello bitti mi artık? Düello zaman zaman açılabilir. Şu anda şöyle üstüne güzel bir sünger çekelim. Bence de. Bence düellonun artık seviyesi yükseldi ve artık bu işte popülerlik olduğunu anlayan başka televizyoncuları da yeni düellolarda görmek istiyoruz. Yeni ikililer yaratmaları lazım. Evet, Alemdar Kılıçdaroğlu değil mi? Değil. Neydi? Kemal Kılıçdaroğlu. İşte benim bazen karışıyor. Tam aynı. Ben onu bir oturtayım kafada ona göre. Olur. Evet Oktay, madem şeyle başladın. Ben kötü haberlerle devam edeceğim. Buyurun. Eyvah. Dünyanın manyetik alanını kendimize benzettik. Manyetik alan dediğim. Ne an manyetik alan deyince aklınıza ne gidiyor? Mıknatıs. Ha, dünyadaki hemen hemen bütün mıknatıslar o özelliklerini yavaş yavaş. Ben şey üzülüyorum. O buzdolapları kapanmayacak. Ona çok moral majım bozuk. Buzdolabının kapanmasını bırak. Buzdolabının üstündeki kebapçı telefonları yavaş yavaş dökülmeye başlayacak. Evet ya, o magnetler. Suyu nereden alacağımızı bu demeyeceğiz yani bir noktada. Su mu? O sucuların da şey oluyor ya. Siz buzdolabı. Suyu çok özür dilerim. Dışarıda kahve içerken de sorabilirim isterseniz bu soruyu ama. Suyu çaldırıp kapatıyor musunuz yoksa arayıp konuşuyor musunuz adamla? Çünkü bazı sucular çaldırıp kapatınca getiriyormuş. Olur mu? Ben sucuyu arıyorum mesela. Sucu açmıyor. Kapatıyor yüzüme. Abi bugün bana bedava diyor. Tekrar arıyor. Senin daha değişik bir ilişkin var sucuyla anladığım kadarıyla da. Hayır. Öyle ben bu... Sarıyoruz canım. Bizim sucuda şey çıkıyor hatta. Otomatik cevaplama çıkıyor. Ha. Abla ne diyor diye Ali'nin soruyorsa. Anlatsana senin sucunu biraz. Sucum Her birinde başka bir isim geliyor, yoksa hep aynı kişi mi geliyor? Hep değişik bir kişi geliyor. Vay be. Hep de merakla bakıyorlar artık. Benim bıyıklarım herhalde nam saldı. Oradan bıyıklıyı görmeye ben gidiyorum bugün diye birbirlerini ezmeye çalıştıklarını hissediyorum. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Sucu. Evet. Sucular. Bu şimdi güneşteki patlamaların yaydığı yüklü parçacıklar bombardımanı karşısında dünya, manyetik alan ne yapsın? Dünyamızın manyetik alanı böyle şeyde, pencereleri açarsın yazın, cereyanda kalır. Bilim adamlarının açıklaması bu. Aşırı hava cereyanına açık, kırık dökük eski bir eve benziyor dünyamız. Halimiz harap olacak. Ne yapalım, pimapen mi yaptıralım dünyayı? Vallahi güzel bir şey yapmak lazım. Çünkü bu çatlaklardan yakın zamanda manyetik yani, sızıyor. Manyetik sızıyor. Hiçbir şey yapamayacak hale geleceğiz. Herkes önlemini alsın. Güzelce mi? Tartışmanın dışına çıkmayın. Eges sakin. Terliyor muyum? 9.30 olarak çocuğun sırtına tülben sürelim valla. Hakikaten öyle bir tartışmada niye böyle bir şey ekibi yok? Birileri teri silsin, birisi sırta tülben sürtsün sıcak sıcak. Çünkü yarın öbür gün tutuk tutuk çıktıkları zaman o adamlar ne yapacağız biz? Kim çıkacak o düelloya? Kimse çıkmıyor. Zaten şunun şurasında iki düellocumuz var. Biri Alemdar Kılıçdaroğlu. işte Kaliforniya Üniversitesi yırtık çok genişliyor dedi. Dünyamız büyük tehlike altında. Lütfen herkes önlemlerini alsın. Siz de önlemlerinizi alın. Ozon toparladı değil mi ya bu arada? Ozon toparladı. Ozon toparladı canım, onu da amma abarttılar yani işte. Gerçekten de dünyanın gidişatın iyi olduğunu o konuya bakarak hissediyorum ya. Ozon dediler ozon diye iki senede toparladı işte. Bir leş gibi koktuk iki fısfıslar ayarlanana vallahi kadar. Vallahi billahi ya. Rezil olduk ya. Dünyanın en dünya tarihinin en berbat dönemiydi ya. İşte günah keçisi olarak o dönemde buzdolapları çıkmıştı. Şimdi mesela küresel ısınmada nasıl inekler, büyükbaş hayvanlar günah keçisi. Şimdi de buzdolabı ve magnetler. Şimdi de yine mıknatıslara mı bulunuyorsun? Mıknatısla, hayır yok, mıknatıslara bulunmuyor ya. O da haklı bir yırtık. Dünyanın böyle bir katmanı var mı ya? Manyetosfer diye. Böyle bir şey var mı? Ben hiç duymadım. Valla ben de duymadım da bilim adamlarına göre var. Bunlar ne kullanıyorsa ya. Her akşam laboratuvardan çıkıp içe içe adamların kafaları ve manyetosfer bir delik var oğlum. Taşı bitmiş dünya. Vallahi öyle ya. Ayfer diye bir tane şey olsa ya. Ne? Katman. Ayfer. Yoktu bile Ayfer. Aşkın. Aşkın dört hali. Yenge. La ilgili, aşkın dediğimde aşkla ilgili çok önemli bir açıklama var. Daha doğrusu bir araştırma var. Amerika'da bir bilim akademisi. Akademisi tarafından yapılan araştırmada. Aşk akademisi mi? Gerçek aşkın ömür boyu sürdüğü ispatlanmış ilk defa. Şimdi bu adam eğer araştırma grubundan bir kişi karısına jest yapmak için böyle araştırma sonuçlarını çarpıtıyorsa, bak sevgilim işte 22 senelik veya 42 senelik evliliğimizden sonra yaşadıklarımızı deneye tabi tuttum ve aşkımızın ilk günkü gibi taze olduğu ortaya çıktı. Arkada altta da asistanların falan imzaları var diye böyle bir evlilik günü şeyi yaptı mı? Şimdi bir onu kere sormak istiyorum. Bu hakikaten tıp tarihinde bir ilkmiş bu ya araştırma. Tıpla aşkın ne alakası var arkadaşım? Abi, ya anlatacağım şimdi nasıl yapıldığını. Doktorlar mı, dizi miymiş? Tabii tabii, doktor. Doktor Helen Hanım üstelik. Bir hanımefendi bu araştırmanın götürücüsü. Helen kaç yaşında? Yaşını yazmamış Fahir. Açıklamalarından bir şey çıkar Oktay. Şey vermiş mi arada? Manyel vermiş mi? 22 yıldır aynı yastığa baş koyan 17 çifte davet götürmüş Helen Hanım. Demiş hep ki, beraber baş koyalım bu sefer demiş. Gelin aynı demiş, yastıktan bıkmadınız mı demiş. Gelin demiş, bu araştırmayı beraber yapalım demiş. Ondan sonra eşlerinin fotoğraflarını göstermiş. Diğer çiftleri. Her çifte eşinin fotoğrafını gösteriyor ve dikkat edin. Herkes burası, tanımış karısını. Burası çok önemli. Daha fotoğrafı gösterirken beyinleri scan edilmiş. Evet. Beyinleri beyin scan makinesiyle mi? Scanle incelendi. Ve sonuçta beynin aşık olunca aktif hale gelen bölgelerinde iki grup arasında hiçbir fark olmadı ortaya çıkmış. Müthiş. Ya bu bir mucize. Müthiş ya. Şu anda bilimin ulaştı son. Kapatın defteri, kitabı, bitti ya. Bitti. Uğur Bey lütfen müdahale edin. Müthiş. Ben şu anda titriyorum. Yaprak gibi titriyorum Oktay. Ben tokat adım bana. İkinci grubu anlamadığım için sizin kadar heyecanlanamadım. İkinci grup kim ya? Onlar niye gelmişler oraya? Kebap yemeye gelmişler. Araştırma yapılırken arka tarafta kebap yeniyormuş. Bitmiş mi yani sonra araştırma böyle? Sonra beyinlerin depresyon sırasında harekete geçen bölümlerinde de aktivite görülmüş. Yeni birlikte olan çiftlerde. Ha, onlar depresyona giriyorlar. Ama 22 yıldır aynı yastığa baş koyan bu 17 çiftse daha sakin. Şey gibi mi bu? Evet. Sevişen dikilir, sevişmeyen yıkılır. Uğur Bey müdahale edildi. Aşk diyorduk, sevişme diyor. Evet, sevişme diyor. Aşk dediğin o değil mi ya? Taraf tutmayın efendim. Taraf sayıcı çıkarıyorum ben buraya. Taraf sayıcı tutmayın. Çıkarıyorum ben buraya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular yetişin ha dostlar, modern sabahlarda tartışmalar devam ediyor, buyursunlar. Valla çok uzun süredir merak ettiğim bir şey vardı. Konunun üstüne çıkmayalım. Bu hani kalabalık kalabalığın olduğu törenlerde bir uğultu olur ya. Uğult. O uğultunun kesilmesini ne sağlar acaba falan filan diye. Böyle bir çocuklar diyen öğretmenin kesmemesi bir gerçek yani. Ha. Kesemiyorlar onlar. Yani bir de hani herkesin böyle aynı yaşta falan olduğunu düşünün. İşte ilkokulda herkes aynı yaşta oluyor ya sınıfta. Uyaran kişi biraz daha büyük oluyor ya, öğretmen dediğim. Ha, böyle bir otorite yaratacak yaş farkı da yok diyorsun. Öyle bir şey de yok. Evet, yaş farkı da. Herkes aynı. Mesela en son işte önceki gün Amerikalı minyatür sanatçısı desem size. Amerikalı minyatür sanatçısı Roger. Evet, makine oldu. İki güzel tahmin geldi. Birinin soyadı olmamasına rağmen. Hendrik Minyatürcü Roger diye geçer ya. Kupjak. Kupjak. Toplam yani değeri. Minyatürde iki isim var. Bir David Madikov muydu? Ne uydurmuştun? Öbürü de Henry Kupjak. 15 milyon dolar olan, toplam değeri 15 milyon dolar, hayallere sığmayan minyatür odaları sergisi Rahmi Koç Müzesi'nde önceki akşam açıldı. Şimdi bu açılış sırasında Rahmi Koç tabi açıyor bu şeyi, sergiyi. E tabi benim de müzem olsa ben açarım açılışını. Eline oğlu gelip açacak değil ya. Doğru. Tam açarken bir uğultu yükselmiş. Kalabalıkta. Minyatür bu değil. Minyatür bu değil. Minyatür bu değil diye bağırıyorlar. Böyle kendi aralarında konuşuyorlarmış işte. Rahmi Koç almış mikrofonu. Sevgili misafirler, sessiz ve saygılı olalım. Kendi aramızda konuşmayalım diyerek fırçayı basmış. Bir kelime daha çıkmamış. Nefes almıyorlarmış. Öyle mikrofon söyleyeyim. Uzatılanlar bile konuşmamış. Böyle bir gerilimli bir şey olmuş. Yani gerilimli. 3,5 hafta sonra sessizlik kalkıyor diye şey, Koç bünyesindeki şirketlere şey gitmiş. 3 hafta konuşmayacaksınız demiş. Ondan sonra öyle bir olay yani. Demek ki bu hakikaten çok da güzel fotoğraflar var. Böyle bir herkes öpüşüyor, koklaşıyor. Ama efendim, sessiz. Tokalaşıyor ama sessiz. Ne kadar yani böyle güzel. Kimse alınmamış, kimse gücenmemiş. Tamam, böyle bir sonraki şeyin şeysi belli. Rahmi Koç'u koyacaksın ortaya. Güzel, nizi nizi fırçasını dağıtar. Kimse de gıkını çıkaramaz. Bir kere yaşa hürmeten. Öyle bir şeysi var. Hazada beyefendi. Öyle uğultu anlarında değişik tarzda sohbetler oluyor. Bir tane böyle bir şakacı adam var. diye sessizlik ve o anın geriliminden yararlanarak birisini güldürerek amacına ulaşmaya çalışan adam var. Bir hiç umurunda olmayan adam var. Sinemalarda da gördüğümüz hani böyle diye. Rahat rahat konuşan. Bir de tartarak konuşan adam var. Ben en çok ondan korkuyorum. Ne, yani. Ne o tartarak? Böyle mesela şimdi sen bir şey yapıyorsun. Ben Fahir diyorum. Maçı seyrettin. İlk böyle şey yapıyorum. Fahir'den cevap gelirse bir de duyulmazsa. Esas uğultuyu onlar yaratıyor. Esas yani. İşte zaten ne dediği de anlaşılmıyor. Uğultu olan o işte. Onların frekansı da uyuşmadığı için. Habire böyle yani anlaşsalar. Aynı anda şey yapsalar böyle bir sessizlik, bir gürültü olacak. Bunlar biri susunca öbürü şey yapıyor. Birbirlerinin arkasında gizleniyorlar falan. Bir de uğul uğul Anadolu oldu. İşte o adam en güzel sıyrılan adam bir yandan da. Bu tür bir azar karşısında. Hemen çevresine bakan adam ilk işte o. Çünkü bu şeyden sıyrılmanın en güzel yolu çevresine bakmak herhalde. Kim konuşuyor ya? Böyle bir uyarıdan sonra ne oluyor? Evet ya, çok güzel. O devam ederse dikkatleri başka tarafa çekmek için. O müziğin açılışında olsam şey yapar mıydım diye düşünürüm. Herhalde yapardım ya. Beyler hakikaten lütfen ya, Rahmi Bey'i duyamıyoruz. Rahmi Bey buyurun. Arkadaşlar beni biraz kaldırır mısınız Rahmi Bey ile göz göze gelmek için? Kesin yapardım. Güzelmiş. Ay Oktay'cığım ne iyi ettin de bize geldin, ne iyi ettin de geldi. Madem hazır böyle yaş şeyine girmişken ben de yurt dışından bir değerli büyüğümüzden bahsetmek istiyorum. Buyur. Oğluyla çok gündeme geldi kendisi. Bir de çukuruyla. Ne çukuruyla? Ambar mı? Çukur ambar, doğru cevap. bu şeyindeki çukuruyla. Çene çukuru. Çene çukuru deyince akla gelen ilk isim. O zaman Kirk Douglas. Kirk Douglas. Kaç bir başka kuşağın verdiği isim de Kirk Douglas. Ya Kirk Douglas. Kirk Douglas'ı kaç yaşında bilirsiniz? Vallahi Halit Kıvanç 82 olduğuna göre Kirk Douglas 182 vardı. 190 falan evet. Vallahi 192 yaşındaki sanatçımız Kirk Douglas blog yazıyormuş. Dünyanın en yaşlı blogcusu oldu. Bravo. Ege Kayacan'dan sonra. Orada en büyük isteğini de açıklamış. Yazık bu adama, üzüldüm ya. Zamanında fırtınalar esiren adam şimdi blogunda şey diye yazıyor. En büyük isteğim Angelina Jolie ile tanışmak. Tabii karım izin tanışmak verir. Tanışmak mı? Evet. Nasıl ya, ne bir oğlu Oktay var ne diyecek, hayırsız... Sevişmek mi diyecek 92 yaşında? Hayır, tanışmamışlar mı diye şaşırdım. Ne hayırsız oğlu varmış, tanıştırmamış bence mı? Bence dram zaten burada. Yani bunu okuyunca herhalde Michael Douglas da şeydi. Ah babam ah. Kimdir, kaç defa tanıştı da hatırlamıyor. Yani tanışıp hatırlamak esas istedi. Nerede tanışacak adamla ya? Tanıştırıp Angelina tanıştırıp Jolie'yi... şey abire getiriyorlarmış. Bak Angelina Jolie'yi getirdik baba sana. Sen tercihleri nerede falan diye şey yapıyormuş. Ondan sonra Angelina Jolie hadi getiriyorlar, gene tanıştırıyorlar. Angelina Jolie de yazık sesini çıkarmıyormuş şey diye. Yazık da tabii canım, Michael olur mu canım? Aa, lafı mı olur falan diye. Haftada iki gün gidiyor adam, hatırlamıyor her seferinde. Valla en son son 21 ay içinde 4414 arkadaş edinerek bu alanda da kırılması güç bir rekora sahip olmuş. Çok özür dilerim. Facebook'ta kaç arkadaşınız var diye sorsalar. Doğru. Valla bir Michael Douglas kadar, aman Kirk Douglas ama kadar olamadık. Angelina Jolie de evinde oturmuyor be. Bir Kamboçya'da, nasıl bir bilmem o, nerede bir bilmem. O, tanışmamış olabilir. Doğru, sadece filmler için gelip gidiyorsa. Valla işte bu blogundaki yazılarından sonra en son dileği, işte ölmeden önceki son dileğim Angelina Jolie demiş. Demiş kendisi. Evet. Obama'yı biliyorsunuz. Obama'yı bilmez miyiz Oktay? Şimdi bir süre sonra çok daha fazla konuşacağız büyük ihtimalle ama. Az kaldı koç demiş. İhmal etmeyelim. İhmal etmeyelim. Ocak 20 miydi o? Bir ay kaldı. Ha iyi. Bir ay kaldı. Kabinesini yavaş yavaş kuruyor. Çok dikkat çeken keşke bir şey. Keşke kabilesini kursaydı yavaş yavaş. Yavaş yavaş hakikaten. Köklerine de sadık olurdu. Onu dediğin zaman işte ayrımcılığa giriyor Fahir. Niye canım? Kabilecilik ayrı bir şey diye düşün. Kralcılık, kabilecilik, bunlar değişik yönetim biçimleri. Kabinede kendisi gibi basketbolun hastası 4 isim varmış. Kendisini de sayarsan kaç kişi oluyorlar? 5. Yani, takımı kurduk. Takımı kurduk. Kabine basketbol takımı gibi diye yapıştırmışlar tabii. Kime, nereye yapıştırdılar tam onu bilemiyorum. Espriyi patlatmışlar. Üniversiteden arkadaşları bunlar. Ya benim hiçbir üniversiteden arkadaşım bir başkan başkan olamayacak mı ya? Bahar siz bir şeyler yapın da bizim de öyle bir şeyimiz olsun. Sen ol Fahir başkan. Sen bir şeye de sen öncülük et. O çok güzel ya. O başkan olsun. Öbürü federasyonun başına geçsin. Öbürü ne genel müdür olsun. Fahir de böyle inek gibi sağsın onları. Ya o zaman ben bu yerel seçimlerde bir başlangıç olsun benim için. Ben bir adaylık koyayım diye koy düşünüyorum. Koy tabii canım. Site yönetimine mi koysam acaba? Oradan başlayayım. Nasıl başlanır bilmiyorum ki. Bir siyasete giriş diye. Okullar açılıyordu eskiden siyaset okulu diye. Bilmem ne partisi siyaset okulu diye. Git işte ona. Abi yetişir mi? Dışarıdan bitirmeye çalış. Akşam siyaset okuluna. Akşam siyaset okuluna gidiyorum. Ve yani şöyle düşün. Ne? Rahat gidip gelebileceğin. Çünkü devam çok önemli. Yani siyasi ideolojiyi bir yere bırak. En yakın gidip gelebileceğin yerde o partiyi seç yani. ODTÜ'ye yakın olsun. Evine yakın olsun. Ben şey diye söyleyeyim. Buradan tüm parti liderlerine sesleniyorum. Siyasete şey bekliyorum. Davet bekliyorum. Davet bekliyorum lütfen. O kadar çok adam var ki davet bekleyen bu arada. O millet gene aday adayların şeyleri, bütün pankartları her tarafı sürüyor. Ben şey diye bakıyorum. Lan bu tipler aday mı olur? Ben adaylar zannediyordum. Yan tarafa yazmışlar aday adayı. Aday adayı da dünyanın en yaman şey. Acıklı şeyi ya. Hevesli diye bir şey koysalar ona. Serbest girişimci falan filan. Aday adayı ne demek ya? Söylerken bir insanın şeyi oluyor. Rahatsız oluyor. Neydi öyle isim, soyadında ismi geçen kim var mesela? Aday Adayhan falan gibi birisi vardı. Korhan Abayhan. O var, doğru söylüyor var. Bir dakika söyleyeceğim. Kazım var. Olursa sana uyarsa. Hatta Kazım diye biliyorum. Hakikaten aday adayı bana acıklı geliyor ya, başka bir şey olsun ya. Ve de hemen şey diyesi geliyor, öyle bir ritim yakalıyorsun ya, aday adayı diye bir devamını getiresin geliyor. Zaten o aday adayların içinde ben hiç aday olan görmedim. Evet. Aday olacak adam zaten kendini mi biliyordur nedir? Bir de aday adayının benden farkı yok ki, o böyle bir şey de yapamıyor. Ben de aday adayıyım. Herkes potansiyel olarak aday adayı değil mi? Onlar niye bir bordlara şeyleri veriyorlar? İlan veriyorlar ben aday adayıyım diye. Şey mi? Parti başkanına veya işte parti merkezi rütbesine falan mı? Yarın öbür gün mı? Şey olduğunda... Herhalde. Belediye başkanlığına adaydı diye adı geçsin diye yarın öbür gün. Hani o tipi bellesinler. Doğru, öyle bir sohbette aday adaydı demek zor olduğunda adaydı o falan diye geçiyor işte. Aday et, aday olmuştu. Bir şeye aday olmak da çok acıklıymış ya. Ben efendim bunu yapmaya adayım. Buyurun yap. Teşekkür ederim. Evet Oktay'cığım. Ayıp mı? Ayıp. Bence ayıp çok mı köşemizde? Ayıpsa bize ayıp. Aa. Ayıp mı köşemizde bu hafta Romanya'dan bir olay var. Ayıp bir olay mı Oktay? Yani işte bilmiyorum, soracağım size. Romanya'da bir alışveriş merkezine... Bu çok ayıp. Yani şurada panora geçerken... Romanya bir alışveriş merkezi nedir? Ne demek yani? Doğru. Evet. Özür dilerim. Bu benim ayıbım. Helikopterle gelmiş iki kişi alışveriş yapmaya. Yaklaşık bir saat alışverişlerini yaptıktan sonra yine otoparka, o pist olarak kullanmışlar. Helikopterlerine bindikten sonra... Torbalarıyla, poşetleriyle beraber tekrar oradan ayrılmışlar. Bu ayıp mı diye mi soruyorsun? Bu ayıp mı? Çünkü market çalışanları başta olmak üzere diğer herkes müşteriler böyle, çok rahatsız olmuş. Rezillik, pislik. Ama herkesin helikopteri olsa çok özür dilerim. Çatır çatır oraya millet indirdi. Ne şey yapacağım? O kadar trafikte 2 saat gideceğime tak tak evime giderim yani. Ben bana kalıyorsa şey... Rahat rahat. Durumum hiçbir... olsa yaparım. Durumum diyorsun. Olsa helikopterimi de kullanırım, feribotumu da kullanırım. Hakikaten bir, yani bir de bu helikopteri kullanmak artık lüks olmaktan çıksın yani. Tamam benim yok ama helikopteri olanda da gözüm yok yani. Olsa KDV'de indirilsin mi Ege? Lüks malzeme. Helikopterde KDV indirilsin lütfen. Üçüncü kez gitmişler. Bu anlattığım olay aslında üçüncü kez. Daha önce de iki kere gitmişler. Bir de. Olmuş sesini çıkarmamış. İki olmuş dur sabret demişler market çalışanları. Ama üçüncü de artık buramıza geldi demişler. Esas rahatsız eden market çalışanları da şeymiş yani. Helikopterle geliyor, ondan sonra üçün beşin hesabını yapıyormuş yani. Bunlardan hangisi indirimde diye şey yapıyorlarmış. Bir saat kasada millet arkada beklerken, o zaman aa ben bunu bilmiyordum bu indirimde olduğunu, bir o zaman ben bunu almıyorum falan diye. Getiriyormuş malları okutturuyormuş. Ondan sonra giderken poşetlerden ben şuna birkaç tane daha alayım çünkü yırtılıyor diye. Onları da çöp poşeti yapacağım diye. Pazarlık ediyormuş ya, pazarlık ediyormuş. Fazladan poşet alıyormuş ya. Ayıptır günahtır ya lütfen ya. İşte bak ikisi de bak ben ne o ne o diyorum. Ne o ne o diyorum yani. Benim tek... Nasıl ne o ne o? Yani ne market çalışanı diyorum ne helikopter diyorum. Doğru. Vallahi çok uğur dündarsınız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tünesi'niz Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ben teneffüsten önce dinleyicilere olaylar çıkacak burada. Siz de kahraman olma şansını yakalayacaksınız demiştim. Ona göre bir ortam yaratırsınız. Tamam, ben onu zaten son yaklaşık 45 dakikayı onunla ilgili geçirdik. Çalıştık ve olaylar yaratmak için uğraştık. Tabii bizden daha önemli olaylar yaratanlar olmadı mı dünyada? Elbette ki oldu. Genç kızların sevgilisi Oktay'a dönmek istiyorum. Sevgili Oktay. Genç kızların bir başka sevgilisi daha var. Bunu şimdi öğreniyorum. Kıvanç Tatlıtu. Oo, o zaten ayrı bir olay. O artık o özelliğini kaybetti. Yeni ilişkiye başladı biliyorsunuz. Hadi ya. Fincan Kafe ile yeni bir ilişkiye Fincan başladı. Fincan Kafe'de Meltem Cumbulla. Fincan Görüktü. Kafe açılımı. Vallahi şey diye gazetelere geçmiş. Dünya güzelinden sonra Meltem Cumbul. Ama böyle hani laf sokar gibi Meltem Cumbul'a. Gazete mi öyle yazmış, adam mı demiş? Attan indik eşeğe bindik falan gibi mi? Yani tam dememiş de suratından düşen bin parça. 38 yaşındaki Meltem Cumbul, 25 yaşındaki sevgili Kıvanç'la beraber mutlu bir ilişkilerinin başlangıcı oldu. Peykel. Peykel. Önemli olan diğer peykel. Önemli olan bence karakter. Ben... Ten uyumu, zihin uyumu. Azra Akın, Meltem Cumbul, ne diyorsun? Sahiplerine bağışlanması dileğiyle temennisinde. Genç kızların bir sevgilisinden bahsetmek istiyorum. Gene babalar ve oğullar kısmında. Oğul kısmında. Tamer Karadağlı. Havuç, Havuç. Havuç, çok güzel Ege. Evet Oktay. Ya benim de aklıma Oktay Duygu aklıma. Gelmişti benim de aklıma. Duygu Dikmenoğlu mu? Hayır, Havuç'un kardeşi. Allah. O kız ne oldu ya, hiç göremiyorum. O kız bence çok güzel yapıyor. Yani şimdi birden mesela bak Havuç'u büyüme aşamasında gördük ya. Hmm. Tiksindik. Tiksindik sonucunda da. Reklamlarda falan gördük. Duygu dediğimiz hanımefendi bir çıkacak. bu oymuş diye konuşulacak en sonunda. Ama o şeye dönecek. Rama reklamındaki kıza dönecek. Yıllar sonra çıktı. Rama için dediniz, içim bir hoş oldu. Rama. Evet, İspanyol şarkıcı Enrique'den bahsetmek istiyorum. Bir saattir bunu nasıl yapıyordun? Hayır canım, yalnız İspanyolu mu kaldı Enrique'nin ya? Nesi kaldı? Ne bileyim, öyle bir benli bir adam olarak dolaşıyor ortada. Benli Belkıs. Ama ben çok yakışıyor. Onun babası hayatta mı bu arada? Babası hayatta ölmez. Ben dedesi sana bile hayatta canım. Dedesi bile en son çocuk sahibi olmamış şimdi. Onların buna bir amca geldi. Geliyor. Vallahi bir, kaç yaşında şeysi var? 2 yaşında tahminlerime göre bir amcası var Enrique Iglesias'ın tabii. Şimdi geçtiğimiz günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te bir konser veriyordu. O esnada bir genç kız hayranıyla bir öpüşmeler. Kız fotoğraf makinesini versen Enrique'ye. Enrique de Aldono'nun fotoğrafını çek, pantolonun içine sok, böyle güzel. Yukarıdan sağdan soldan fotoğrafları çek. Al demiş, bunu Facebook'una koy. Kız var ya, izlenme rekorları kırıyor şu anda. Bir dakika, fotoğrafı koymadan önce almış mı o donunun içine soktuğu şeyi? Ne, makineyi mi? Makine. Makineyi almış. Ben ilk başta onu düşünürüm ya. Makineyi dondan çıkardı. Ha öyle değil canım. Ya öyle, sen de şey değil. Biraz zaten öyle çıkmaz. Ben denedim yani, çıkmıyor. Ben de cepte bazen telefonun kamerası açık kalıyor falan. Hep kara kara bir şeyler çıkıyor. Bir mesafe olması lazım. Tabii canım, böyle açmış herhalde, uzaktan çekmiş. Evet. Uzaktan çekmiş. Enrique'nin şey diye açıklaması yok muydu? Ben de hatırlıyorum onu ya. Benimki biraz yani. Yani çok övünülecek bir şey durumum yok. Yok yani. Ama herhalde adamın gına geldi. Bu noktaya kadar geldi. Al artık, alın diyerek. Siz söyleyin bari. Ben söylüyordum, inanmıyordunuz. Siz söyleyin diye. Ama genç kızların sevgilisi olmak herhalde bu noktada devreye giriyor. Yani genç kızın şefkatini, genç kızın empatisini kullanmayı düşünmüştür. Genç kız nasıl empati kullanıyor? Şöyle bir şey. Ah yazık, küçücük. Ben ona sahip çıkmalıyım falan demiştir. Enrique'nin yani beninden ama bahsediyorum. Ama o empati bir yere kadar. Yani o Enrique'nin neyinden bahsediyorsak tam anlamadım ama hangi konuda olursa olsun. Yani o onu kullanmadıktan sonra hani o empati bir yere kadar. Ben onun tuzak olduğunu düşünüyorum. Ama küçük demiştiniz falan diye. Bu ben kocaman, et beni bu demiş. Vallahi çok genç kız. Aldır onu. Vallahi yarın öbür gün. Bence Enrique şeyden sıkılmış da ondan. Neyden? Babasının beninden ve babasının beni hakkında konuşulanlardan. Yani dedesinin belinden bile sıkılmaya hakkı var. Sıkılmış da ondan yani. Hani aman işte babam böyle, dedem böyle. Ben ama tam tersiyim. Benim en küçük. Vallahi ama yani aile kendini komple bene vermiş. Genetik demek ki, bir takım şeyler. Fotoğraflar var mı? Facebook'ta var. Facebook'ta ben hemen ekledim Enrique'yi zaten. Dün bana böyle kızı bir şey. Kızı eklemek lazım. Enrique'yi ne ekleyeceksin? 10 yıllık Facebook tecrübe. 10 yıllık Facebook tecrübeye rağmen hala yanlış bir mantık suçu yapıyorsun Fahim. Valla Oktay, senin de hiç alakan olmamasına rağmen konuya son derece hakimiyetin. Biliyoruz artık, konuşa siz. Avustralya'da kendini Suudi prensi olarak tanıtıp sahte bir ulaşım şirketi kuran sahte prens 12 yıl hapis cezasıyla çarptırılmış. Sahte prens. Ulaşım şirketi dediğin uçak şirketi mi? Ulaşım yoksa saçmaymış. Avusturya aslında. Kız Meslek Lisesi'nin servis ihalesini mi almış ya? Aslında da doğrudan bu adam banker. Paranıza 2 ayda %100 arttırarak geri vereceğim diyerek. Mükemmel sistem. Ne o ulaşım şirketini niye kuruyor? Tam onu herhalde borçlamadı. Zenginliğe ulaşım. İşte Küçük Prens'ten sonra Sahte Prens dünya edebiyatına bir başka sayfa açtı. Çok güzel. Sahte prens. Hakikaten şeyhin de sahtesi çok can sıkıcı. Çok çirkin olur. İnternet üzerinden kendisinin olmayan arazileri, başta Mühya olmak üzere, başkalarına satan adam foyası ortaya çıkınca Malezya'ya. Soluğu hapiste aldı. Malezya. Öyle bir şey hala. Soluğu bir yerde almak. Evet ya, çok ayıp bir şey. Bu arada Oktay'cığım, devam ediyor musun bilmiyorum. Buyurun da, efendim. Son flash haber. Meclis şu anda kaynıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyorum. Yakmaya başlamış mı kaloriferleri? Evet yani. Doğalgaza da döndüler ya. Çünkü eskiden full oil ile yanıyordu. Mecliste bayramdan sonra bütün kadın milletvekilleri hemen hemen hepsi neredeyse kompili sarı saçlara dönmüş. Balyajlar mı istersiniz? Efendime söyleyeyim, araya gölge atanlar mı, röfleler mi, ama genelde sarışın ağırlıklı meclisekler oh be demişler. Biz evdeki çok güzel bir bayram coşkusu oldu. Ne diyorsun? Meclis kuaförü mü değişmiş? Ya hiç aklıma gelmemişti, doğru ya. Bunlar tek bir yere, erkeklerde öyle bir şey var mı? Bayramda meclis kuaförü çalışmıyor ki. Doğru, herkes memleketinde yaptırmıştır. Tabii canım. Gittikleri yerde. herhalde çıkmadan önce sözleştiler. Siyasi tavır falan olabilir mi bu? Ya? Ama ayrı partilerde de. Ayrı partilerde olmasına rağmen. Zaten galiba meclis başkanıma şöyle bir soru sormuş kadın milletvekillerine bayramdan önce. Çocuklar demiş. Hepinizin demiş saçları farklı farklı ne renklerde. Diyorsunuz? Bunun bir anlamı var mı demiş. Bunun üzerine herhalde ortak karar üzerine sarışınlara dönmüşler. Çok güzel olmuş hepsi. Vallahi hepsini tebrik ediyorum. Hayır, dürüst cevap ver ya. Çok yani. Vallahi güzel olmuş gözüm, ya. Ben sen gazeteye bakarken benim gözüme bakmamana rağmen gözünden anlıyorum yani. Bir farklı düşünüyoruz. Kaç fotoğraf var orada? Abi yan tarafta da Seray Sever'in fotoğrafı vardı. Daha doğrusu arka tarafta. O benim aklım orada kaldı. O yüzden. Seray Sever'e teklif götürsen. Fahir sen niye böyle bir yol seçmedin ya? Ne teklifi götüreyim Ege? Parti başkanlığı. Teklif götüreceksin millete. Biraz daha şey yapar mısın? Şimdi ben parti sen başkanı olmadığım için. Sen bana şöyle etkili. Etkili bir parti ismi söyle. Yeni bul. Yeni. Biz bir parti kurmuştuk. Geceleri Sevişenler Partisi. İşte o hemen uyanmalarını sağlar. O, evet. Ama açılımını şey yapmayacaktık. Neydi bu? GSP değil miydi? GSP. Yani daha şey olsun. Gümbür gümbür geliyoruz diye bir şey olsun mesela. Yükselen Hareket Partisi. Yükselen Sadakat. Halkın Yükseliş Partisi. Hayır. O var. Yükselen Sadakat Partisi. Yükselen Sadakat. O grubu da almak zorundasın o zaman. Doğru. Bari. Ya canım aynısı değil ki. O adamla... O yüksek sadakat, bu yükselen sadakat. Ya o biraz yükselmiş... daha aşağıdım. Bu biraz daha. Bizim amacımız yüksek sadakate ulaştığımız noktada parti zaten misyonunu tamamlayacak. ZYP falan zımbamsı yumruk. Çatır çatır geliyoruz. Çatır çatır. İşte onlar sloganları da bir partiye bir isim bul. Tamam. Şimdi Fahir Öğünç Partisi. Ama Monarşik Türkiye Partisi'ni kuralım o zaman. O da ters gelebilir. Seray Sever Monarşi falan yani bilmiyorum der. Kaldırılmamış mıydı o? Daha güzel parti gibi bir şey olsun. Yani. En güzel parti. En güzel parti. Ne oluyor? Hayır. EGP. Dur. Evet. Biz... Daha iyisini yapıncaya kadar en iyisi bu partisi. Ne diyorsunuz? Bence uzun falan ama etkili. Etkili bence de. Olur yani. Oğlum çok güzel bir şey buldum. Ne? Bak ama biraz yabancı açılımı var. Yani hem Avrupa Birliği falan da düşünüyorum. Avrupa Birliği çok falan güzel ileride tost ayran da düşünüyorum. Hayır bu ilk icraatını da Modern Sabahlar'da yani ilk hedefi koydun süper. Hocam partiye bak PP yani açılımı bunu, yurt dışında PP. Pigeonhole Principle Party. PPP. Ama ya Pigeonhole Principle. Aa doğru PPP oldu ya. PPP. Çok da güzel bak şey çıkıyor mesela yazar kasalarda öyle çıkar. Hata verdiği zaman PPP. Bütün mesela esnafı arkama aldım bu durumda. Bir de dil çıkarmış gibi. Evet. Çok güzel. Ben sana iki isim vereceğim. İlk başta onlara git davet için. Birincisi belli. Seray Sever. Sever. İkincisi Sabah Tümer. Of. Şimdi bak yapacağın şey şu. Parti programını açıkladığımız için müziğimiz tamam. Değilsin. Gideceksin Seray Hanım merhaba ben PPP'nin. Gerçi orada yine niyet belli oldu. Niye canım? PPP demem PPPP derim. Ha PPP. PPP'nin genel başkanıyım. İşte yeni açılımlar falan fıstık diyeceksin. Herhalde konuya şeyden girsen atlar değil mi? Yani ülkenin durumu belli. Yeni inşaatında ben sanatçılara, önde gelen isimlere iş düştüğünü düşünüyorum. Katılır mısınız bu? Tabii ki yani falan filan. Sizin de elinizi taşın altına koymanızı istiyorum. Ondan zaten sonra... sen şu şarkı çalarken, şu fon müziğimiz çalarken konuşursan dayanabilecek birini... Ben küçük teyple ben o dayanamıyorum ki Seray Sever nasıl dayansın. Sizi, yürekler dayanmaz. Sizi partimiz için çalışmaya davet ediyorum. Dur bir dakika önce bir rozeti takayım diye. Zaten orada bir elleşme olur. Magic Touch. Tabii, ay süper. Rozette biz birkaç tane rozet takıyoruz. Biz yalnızca sadece bir rozet. Her pay için bir rozet Fahir. Bol bol tak. Sağlı sollu rozetleri tak. Sağlı. Ondan sonra bir genel prensiplerimizi konuşalım falan diye. Genel prensiplerimizi nerede konuşalım? Fincan kafede mi? Bir güzel. Bence daha tenha bir yer. Bence yer önemli değil de. Şuradaki inşaatta konuşalım da diyebilirsin. Aydınlık olmaması lazım Fahir. Niye canım? Benim tabii. Yani ışıkları kapattıktan sonra buluştuğunuz yerde de konuşabiliriz. İnşaata çağır. Şey dersin. Yeni bir gelecek inşa etmek için böyle bir espri düşündük. Şey deriz. Hem inşaat sektörüne falan da. Ha işte katkı da ondan sonra da rozeti takarsın. Biraz daha anlatsana. Çok güzel değil mi bu? Yani bugüne kadar insanlar... rockçıyım bilmem neyim falan diyerek gittiler. Ama parti başkanı olarak kız tavlamayı kullanıyor. Zaten hani siyasiler arasında hiç görmedik de öyle bir şey. Berlusconi dışında görmedik. Görmedik. Ben bu de kendime bu kullanarak. Evet ve yani şimdi bir tarafımda Sabahat Tümer, bir tarafımda Seray Sever. Yok, benden kralı yok. Ben de böyle başkanlık koltuğunda öyle bir fotoğraf. Güzel bir ofis kiralarız. Çok güzel. Bir tane lacivert takım elbiseye bakar. Bir de bol bol rozet. Onun iğnelerini de küt yapacaksın. Ay takılmıyor takılmıyor. Bir dakika biraz daha bastıracağım falan diye. Hayır, okulunu da açarsın. Okulumu mu? Aha. Siyaset okulu. PPP siyaset okulu. Geceleri. Gençler. Gençlere yönelik. Yemin ediyorum. Yani o okul. Yani diğerlerine şey olmayacak yani. Tost esamesi okunmayacak yani. Oktay seni hemen şeyle aldım. Kayıtları sen alıyorsun. Pembe optik form çıkar. Öyle alacağım ben. Herkes o hep içinde ukde kaldı. Ege'cim seni de mali müşavir, ekonomiden sorumlu şey yapıyorum. Ben, bana niye şey yaptın? Seray Sever, Sabah Tümer diyordun. Bana ne ara rozet takma? Ben Allah'tan okulda duruyorum da. Bana niye rozet takılıyor ya? Sen hazır elim merkez... rozetlere demişken bir tane de sana takayım Ege'cim, ne olacak? Sen parti merkezindesin Ege. PPP. Çatır çatır geliyoruz. Çok güzel oldu. Çok vallahi var ya, durup dururken nasıl gireceğim yani hakikaten bir taşla kaç kuş. Seray Sever kuşum benim, minik kuşum Sabah Tümer, iki tane orada var Sabah Tümer. Dört, en az dört benim. Ah bu. Benim bir de kıllı kuşum var işte bu Ege. Kıllı kuş ben mi? Bıyıklı kuş ne bari? Kıllı işte oradan. Ay çok güzel oldu ve partiye bıyıksız erkek almıyorum, ne diyorsun? Gerçi o Türk siyaseti zaten öyle. Değişik bir fikir değil o. Olsun ama tutarlı olacağız bu konuda. Ben parti başkanı olsam partimde yasaklayacağım tek şey var. Top sakal. Hakikaten ya. Lütfen ya, top sakal. Top sakal bak 50-60'tan sonra yakışır. Yakışır doğru. Ama yani 20 yaşındaki adamın suratındaki top sakala da. Tüm top sakallı dinleyicilerimiz, gerçi geç kaldık ama ayna karşısındaysalar şu anda. Kes altları kal, dön bıyığa ya. Dön bıyığa, bak nasıl dünyanın bütün güzelliklerinin kapısı açılıyor önünüzde. Buyurun efendim. Oh vallahi bize de güzel bir şey oldu. Başka ne var? Vallahi Ege'cim işte hayat devam ediyor. Aynen devam. Falan filan yani bu işler böyle. Aklı karıştı Fahir. Ya beni var ya. Çok PPP konusu konuştu ki aklı karıştı. Partiydi martiydi falan derken. Şimdi ilk yapacağın işte senin güzel dilekçelerini mi yazıyorsun? Ha, ne dilekçesi ya, bir yere ne başvurmam bileyim, gerekmiyor herhalde. Ya da önce istersen davetlerini yap, daha hızlı amaçla ulaşılabilir belki. Hemen parti kurulsun. Rozet siparişini versin. Rozet siparişini vereceğim bugün. Sen güzel çıktısını al. Logosunu ne düşündün? Senin esas şeyin logo. Dil çıkaran şey vardı ya. Neyin albümünün kapağında vardı böyle? Rolling Stones. Ha, Rolling Stones. Onu mu alsam acaba? Rolling Stones'la da bir görüşürüz. İlk gelen kurultaya Rolling Stones'u getiriyorum. Ne diyorsun? Daha önce yapıldı o, Ricky Martin'le olmadı. Yani ama Ricky Martin kendisi gelmedi. Kendisi gelmedi. Daha iyisi vardı işte. Ricky Martin'den daha etkilisi Deniz Baykal koşuyordu dumanlar arasında. Merve'nin derken. İyi, bana da güzel bir şeyler düşünün. Ben her şeyle uğraşamam. Daha ofisi kiralayacağım bugün. Şeye de gideceğim. Koltuk, masa, sandalye alacağım. Rahat bir şeyler alalım. Bir de çek yat. Sümen al, sümen. Sümen. Sümen hediye gelir zaten. Bir hadi ofisin ya. En tabii canım. Ben ofise gideceğim. Ne götüreceksin hediye? Sümen. En güzeli. Ben sana Sümer Özgü götüreceğim hediye olarak. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir tane daha acıklı haberle bitirelim. Çünkü çok kakara kikir yaptık. Biraz da ağlayalım. Clinton'ların bu duvarlar canları sıkkın. Melek yavruları Saks isimli kedileri vardı. O biraz ağır hasta durumda. Ağır geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Valla gitti gidiyor.com gibi bir durumu var. Amerika'da halkla ilişkilerin çok önemli bir şeyi mi hayvan sahibi olmak? Tabii canım. Zaten yani hayvansız başkan yok. Hayvansız başkan, başkan değildir zaten. Ben onları şeyde zannediyordum ya. Sarayın kadrolu... Oğlum canım. Şeyi o şey İngilizlerin ya. Kedisi öyle. Kadrolu İngiltere'de kedi kadrolu kedi var. İngiltere'de şey kadro sabit, Amerika'da kadro müteharrik. Bizde bir Tansuçiler zamanında bir kuzu şey vardı. Onları da kesip kesip yediler herhalde. Canım, o da ev hayvanı olmadı. Kuzu büyüyünce esprisi kaçıyor yani. Bak şu anda ben siyasete ne kadar hazır durumda olduğumun farkında. Köpeğiyle. Köpeğimle. Efendime söyleyeyim. Her altyapımla. Şu an altyapım komple. Tamam, bitmiş benim mevzum ya. Bir tek bir iki tane küçük hareket kaldı. Onlar da elimin kiri sayılır. Siz değerli dostlarımla beraber yeniden yeni ufuklara doğru son derece kaliteli çatır çatır bir şekilde geleceğiz. Fahir, bu şeyi kullanırsan zaten. Ulan bak elimde bu, de yani. Bu hareketleri ve bu dili kullanırsan tamam. Bence sen ne çocuklar size çok teşekkür edeceğim ileride var ya. Yemin ediyorum bakan olasınız. Yani, öyle diyeceğim yani. Hani Turgut Özal şeyle anılıyordu ya. Dolma kalemiyle anlatması. Evet. Tane tane. Sen de mesela iki uçlu kurşun kalem alsan. Arkası kırmızı, önü mavi kalem. Mesela o da senin ayırt edici özelliği. Ben bir de ne yapacağım biliyor musun bu anlatırken? Şöyle bir şey vardı böyle kurşun kalemi ortadan tutunca bak şöyle şöyle yapınca. Bakın. Bu vardı ya. Bunu yapacağım böyle. Bakın kalem yamalıyı. Yamalıyı. Bunu hakikaten neydi o şeyin içinden bir mi? Onu yaparken konuş bakayım. Konuşabiliyor musun? Var tabii. Mı? İlk yapacağın şey belli oldu işte. Buna çalışman lazım. Ya, bir şeyden bahset. Değerli arkadaşlarım. Önümüzdeki 5 yıllık programda var ya çatır çatır alacağız. Vallahi bak, oluyor. Hakikaten yapıyor oluyor. Herif yani. Ve sırf kaleme bakıyorsun yani. O zaman sen bu işi götürürsün Fahir. Sağ ol Oktay'cım. Tebrik ederim. Ben sana bir de sayaç ayarlayacağım. Ne sayacı ya? O çok etkili oluyor. Ben dün televizyonda gördüm. Neydi hatırlamıyorum ama ara ara tartışmada sayacı çıkaracaksın. Tıkandığın noktada. Ana sayaç. Sayaç tıkanmış mı falan. Üfleyin falan diyeceğim orada. Oradan da vereceğim helyumu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.